trecea Iisus prin Galileea, să-i vindece pe cei bolnavi. Trecea Iisus în vremea aceea, să-i mângâie pe cei sărmani. Trecea Iisus în vremea aceea, să-i mângâie pe cei sărmani. Trecea prin Ierihon odată, și acolo orbul Bartimeu primise harul ca să vadă lumina de la Dumnezeu. Primise harul ca să vadă lumina de la Dumnezeu. Iar altădată o femeie bolnavă s-a atins de el, tămăduirea o cuprinse, o vindeca Emanuel. Tămăduirea o cuprinse, o vindeca Emanuel. Murise lui Iair fetița, ce jale-n casă mai era. Trecea pe-acolo Domnul vieții și pe fetiță-o învia. Trecea pe-acolo Domnul vieții și pe fetiță-o învia. El are milă de oricine, el și de mine s-a îndurat. Chemându-mă vino la mine, urmându-l viață el mi-a dat. Chemându-mă vino la mine, urmându-l viață el mi-a dat. Chemându-mă vino la mine, urmându-l viață el mi-a dat.